10. luku. Joki virtasi täällä rauhallisesti ja siinä oli helppo kahlata. Kylmä vesi teki hyvää murjotuille jaloille. Pian virta alkoi kuitenkin kuohua kivien ylitse joen polveille alaspäin. Jouduimme siirtymään rannalle ja vaihtamaan puolta tuon tuostakin. Kiveltä toiselle hyppiminen rasittaa jalkoja, kun sitä on tehnyt koko päivän. Minunkin sääriäni väsytti ja särki, ja saatoin kuvitella, miltä Eimistä tuntui. Eivätkä rakot ainakaan parantaneet tilannetta. Eimi laahasi jalkojaan niin kuin ne olisivat olleet lyijyä. Mutta hän ei valittanut, ei kertaakaan. Kun pääsimme karhun jätöksen kohdalle, hän astui sen ylitse ikään kuin sitä ei olisi ollutkaan. Korkeiden havupuiden varjot hiipivät joen poikki. Tiesin, että meidän olisi pitänyt kääntyä paljon aikaisemmin. Mutta enhän minä ollut arvannut, että Eimi olisi väsynyt tällä tavalla. Päivä oli viilentynyt nopeasti ja pysähdyimme pukemaan pusakat päälle. Eimi hyppäsi keskellä jokea olevalle sileälle kivelle. Yllättäen hänen jalkansa pettivät. Hän horjahti ja putosi kiveltä. Sattuiko? Minä huusin. Eimi nousi rantaan. Minun on pakko levätä, hän aneli. Muutama minuutti vain, ole kiltti. Pudistin päätäni. Tiesin, että jos me nyt pysähtyisimme, Eimin pohkeet menisivät jumiin. Hänet oli pakko pitää liikkeessä. Alkaa olla myöhä, minä sanoin. Meidän täytyy päästä vuorelta alas ennen kuin tulee pimeä. Mitä väliä sillä on? Eimi vinkui, mutta ryhdistäytyi sitten. Hän katsoi minua arasti. Minua väsyttää aivan kauheasti. Hänen kenkänsä olivat märät, farkunlahkeet olivat märät polviin asti. Hänen tukkansa oli takkuinen pehko, ja silti hänen päälaillaan keikkui yhä se typerä hiusdonitsi. Hän oli niin säälittävän näköinen, että minä melkein annoin periksi, mutta en sitten kuitenkaan uskaltanut. Kai sinä tiedät, että karhut tulevat joelle juomaan, kun ilta hämärtyy, minä sanoin. Eimin kurkusta kuului pieni äänähdys, ja hän nousi vaivalloisesti jaloilleen. Tehdään sitten niin kuin sinä haluat. Minä tulen. Seisahduimme sen pikkuputouksen laelle, missä Eimi oli aikaisemmin ylittänyt joen vaivatta. Vesi puristautui kahden ison kiven väliseen kapeaan uomaan. Vastarannan kivi oli jyrkkä, eikä sille olisi helppo hypätä. Muutakaan vaihtoehtoa ei kuitenkaan ollut. Minä en pysty, Eimi sanoi. En jaksa. Kyllä sinä pystyt, minä sanoin vakuuttavasti. Tee niin kuin minä. En hukannut aikaa. Kokosin voimani ja ponnistin yhdellä hypyllä kuohujen ylitse. Toinen jalkani osui kivelle, toinen lipesi veteen. Tartuin kiven terävään yläreunaan ja kiskoin itseni turvaan. Katso vaikka, minä huusin. Ihan helppoa. Heitä reppusi ensin minulle. Sain Eimin repun kiinni ja panin sen omani kanssa kivikkoon pois tieltä. Sitten käännyin auttamaan Eimiä. Sinun vuorosi. Eimi katsoi minua. Hän katsoi vesiputouksen alla olevia kiviä. Hän katsoi välissämme kuohuvaa vettä. Ja lopulta taas minua. Minä olen tässä. Otin toisella kädellä tukea ja ojensin toisen Eimiä kohti. Minä autan. Hän pudisti päätään. Hyppää! Minä kiljuin. Eimi epäröi. Hän veti syvään henkeä, astahti taaksepäin ja hyppäsi. Hänen jalkansa osui kiveen ja liukui taaksepäin veteen. Kurkotin hänen peräänsä. Hän hapuili kättäni ja sormemme koskettivat. Sain melkein otteen hänestä, mutta hän luiskahti irti. Heittäydyin mahalleni kivelle ja yritin saada kiinni hänen käsistään. Mutta oli jo liian myöhäistä. Eimi oli vedessä. Hänen pitkät hiuksensa kelluivat pinnalla. Yritin tarttua niihin. Ylsin koskettamaan niitä, mutta otetta en saanut. Eimi! Minä kiljuin. Hänen suuret siniset silmänsä tuijottivat minua avuttomina ennen kuin hän katosi putoukseen. Kompuroin äkkiä jaloilleni. Minulla oli jotain kädessä. Katsoin alas ja näin vaaleanpunaisen hiusdonitsin. Voi Eimi! Anna hänen olla kunnossa! Anna hänen olla kunnossa! Hoin uudestaan ja uudestaan, samalla kun kiipesin vesiputouksen viereistä kivikkoa alas. Pääsin tasamaalle ja kompuroin irtokivikon poikki joen partaalle. ja näin hänet. Alavirrassa puun runkoa vasten kiilautuneena, matalan suvannon rannassa puoliksi vedessä. Toinen jalka törrötti oudossa kulmassa. Käsivarret olivat taipuneet hänen alleen ja kasvot olivat kalliota vasten. Hän ei liikahtanutkaan. Juoksin hänen luokseen ja kyykistyin. Sipaisin hänen käsivarttaan. Hän voihkaisi. Sinä elät! Minä huusin. Sitä ei olisi uskonut sen perusteella, miltä hän näytti. Voi olla. Eimin ääni oli hiljainen ja hän piti kasvojaan yhä kiveä vasten. Sinut täytyy saada pois vedestä. Yritin tarttua hänen käsivarsiinsa ja auttaa häntä liikkeelle, mutta hän kirkaisi kivusta. Toisen käden sormet olivat uponneet ranteeseeni. Toinen käsi riippui velttona käsivarsi vääntyneenä. En minä voi, hän kuiskasi. Kuuntele, minä sanoin tiukasti. Minä tiedän, että tämä sattuu, mutta sinut on pakko saada pois kylmästä vedestä. Ymmärrätkö? Hän valitti. Eimi, sinä olet rohkea. Minä tiedän sen nyt. Koeta kestää. Minä kannan sinut. Jooko? Eimi nyökkäsi. Kumarruin ja ujutin toisen käsivarteni hänen vatsansa ympärille. Toisen terveen näköisen jalan alle. Nostin varovasti. Eimi henkäisi ja meni veltoksi. Hän oli pyörtynyt. Ehkä niin oli paras. Sillä niin hän säästyi kivulta edes osittain, kun puoliksi kannoin ja puoliksi raahasin hänet vedestä tasaiselle hietikolle. Hän näytti hirveän pieneltä maatessaan siinä märkänä ja tärisevänä. Hän ei liikkunut. Mahani vetäytyi sykkyrälle. Ajatukseni pyörivät vinhasti. Olisipa isä ollut mukana. Hän olisi tiennyt, mitä tehdä. Selvä, minä sanoin itselleni. Kaikki on nyt sinusta kiinni. Tee jotain. Vedin syvään henkeä ja yritin ajatella. Kokemukseni lapsenvahtina. Olin käynyt ensiapukurssin 12-ikäisenä. Miten tällaisessa tilanteessa kuului toimia? Älä liikuta potilasta. Mutta eihän häntä veteenkään ollut voinut jättää. Tarkista syke ja hengitys. Kumpikin toimivat niin kuin piti. Mutta jalka ja käsi. Niitä minä en pystyisi korjaamaan. Ja Eimi tärisi. Hänet oli pakko saada lämpimäksi ennen kuin lähtisin hakemaan apua. Palasin reppujen luo. Sormet täristen etsin ensiapupakkausta. Otin pakkauksesta sakset ja aloin leikata Eimin litimärkää farkunlahjetta auki. Rukoilin, ettei hän heräisi ennen kuin olin valmis. Nostin häntä varovasti saadakseni farkut pois. Eimi irvisti tuskasta ja hänen silmänsä avautuivat aavistuksen verran. Hän näki risat housunsa ja hänen silmänsä rävähtivät auki. Mitä sinä luulet tekeväsi? Hän kuulosti entiseltä itseltään. Ellemme saa sinua kuivaksi, et tarvitse farkkuja enää ikinä. Minä tiuskaisin. Hän hymyili. Tai ehkä hän irvisti. Minun lempifarkkuni, hän kuiskasi. Purin repusta varavaatteet, jotka minulla on aina retkellä mukana. Jouduin kuitenkin leikkaamaan omista farkuistani toisen lahkeen auki, saadakseni sen hänen murtuneen jalkansa ympärille. Minun lempifarkkuni, minä sanoin samalla, kun tuhosin niitä lopullisesti. Kun Eimi oli saanut ylleen kuivat farkut ja minun kuivan pitkähihaiseni ja pusakkani, kiipesin rantatöyräällä kasvavaan pensaikkoon. Palasin Eimin luo sylitäynnä kuivia lehtiä, oksia ja puunpalasia. Repäisin piirustuslehtiöstäni muutaman tyhjän sivun ja yhden, jolle oli piirretty. Katso, Eimi, minä sanoin. Tässä häviää se Saran kirje. Kukaan ei koskaan näe sitä. Rypistin paperit myttyyn ja asettelin niiden päälle lehtiä ja oksanpaloja. Ensiapupakkauksissa olevilla tulitikuilla sytytin paperin palamaan. Ruokin liekkiä hitaasti lisäämällä oksia. Kun tuli oli riittävän suuri, panin siihen puupalasen ja kohta toisen. Eimi hivuttautui lähemmäs ja yritti lämmitellä.